الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر دام دا قرآن پاک ابتدائی سورتنو کی دے او دے کی دا اہل علم و اختلاف ہو چپ نزول کی سورہ مزمل مخ کی دے او کو سورہ مدثر لباز قرآن شریفنو کی دے سر لکلی جدا سلورم نمبر دے او سورہ مزمل سر لکلی جدا درہم نمبر دے و دباز علماء دا قول مطابق دا سورہ مدثر د سورہ مزمل نمخ کرے پا نزول کی او وجہ داغی دعویٰ دا امت اجماع دا چٹولو کی مخ کی اولنے سورت سورہ اقرأ سورہ علق چورتوئی اگا نازل شوئے او طولنا داغی پینز آیاتنا اقرأ بسم ربک اللذی خلق دا پینز آیاتنا طولنا مخ کی نازل شوئے د دین پس بیا وحی بند واغی توئی زمانہ د فترۃ الوحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دغه زمانی په وخت ډیر پریشانه و هیرالا جبرئیل امین علیہ السلام وکتو د قران آیاتونه نازل شول او یک دم متواتر وحی بند شو دې توئی زمانہ د فترۃ الوحی او دغه وخت کې حضور صلی اللہ علیہ وسلم دې لپاره ډیر پریشان شو بیعظم نبی علیہ السلام دخپل و سحاجتون و دپارا مسلم شریف روایت تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جابر رضی اللہ عنہ نا روایت تے چھ نبی علیہ السلام بیان کولو دا غزمانی دا بندیدو دا وحی وی پمند دی کی چھ زروانو نما آواز واوریدو نو مخکې مې وکتل سنو رسو مې وکتل سنو کی طرف لمې وکتل سنو غز طرف تا نو چې سر مې اسمان طرف تا پور تا کو فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والارض برچ مې سر پور تا کو نو ما وکتل چې هغه فرشته چې ما ته غار حراء کې راغلی و جبريل امين عليه الصلاه والسلام دا اسمان او د زمکه په منځ کې په کرسي ناست نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پا ما یرر لدا دا وحی غروب زکر دا کلام الہی واللہ ویلی چکر چلی دا ما پا غر را لے گلے وے سرے سرے بگرزے دلے وے ٹکڑی ٹکڑی او مخ کی تاسو دے مخ کی صورت مبارکہ کی موارد اللہ ورطویلی وردیر درن بوجوال قرآن نازلو نو لکسرن دے اقتداد نبوت کی حیبت راغلے نبی علیہ السلام چغار حران راغ ابتدا کی نو طول رپیدو ام المومنین عائشه ام المومنین خدیجه کبرى رضی اللہ تعالی عنہا ته ما پټ کئ دی موکه کې می زملونی زملونی فدسرونی ما څه کپڑا کې بن کئ لایته کپڑا تاو کا نبی علیہ الصلات والسلام په خپل کپڑا کې د سارد وجه نه بندو او جبرئیل امین علیہ السلام راغه وی یا ایها المدثر ولما ان کلی دسار دی ته وای چې د جامو نه علاوه س کپڑا د گرموالی لپاره ځان نه دیتاو کړی اول دا د محبت نه ډک الفاظ دي چې خپل حبیب او محبوب ته په آغا الفاظ کې आवाज کې کمحال کی چی وی لګتا اوس تمخ کی صورت کې تیر شو چې نبی علیہ السلام علی رضی اللہ عنہ ته ویل قم ابا تراب حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ته ویل قم یا نومان نو لکه محبوب په کوم حال کې ویني او په حال کې خبرې دا د محبت یو لوی انداز دی نو اصل کې دا دویم نمبر د بازو د مولا کلی دا سورته مبارکه دا په نزول کې دویم نمبر دی اگر چې دا یو قول دی چې نه دا د سوره مزمل لرسته دی بعد یې هم ویل چې ټولو کې مخ کی صورت دا ده خدا د جمهور مفسرین د قول نه خلاف تا یعنی چا چور جتونو کے مخ کے دے یعنی دا وحی دا بندے دو نفس ٹولو کے مخ کے دا صورت راغ لے دانا چی ٹولو کے مخ کے دے ٹولو کے مخ کی سورہ علق و سورہ اقرأ دے بیا سے مدہ وحی بند شو نو دا فترت الوحی نفس لنبنائی وحی چی شوئے ناغ سورہ مدثر دے اللہ فرمائی یا ایوہ المدثر مخ کے دلتیرو د مغنل او د مدثر معنا یو شان دی. یا ایها المدثر اے پجامہ کی زان غارن کیا قم را پاسا فانذر مداخلک یروا. اللہ و ازما حبیب ما قرآن رولی گل وحنوک لطاق زان نجامی توکری و پروت قم پورت شفانذر خلق و یروا انذار ورکا گر یر ورکل سلوی علماء و نکلی انبیاء علیہ السلام تا گورا منذرین وئی نبی تا نذیر وئی انذار اگ یری لوئی چی دا شفقت و محبت نڈکوی لکا مور اپنار یو بچے یری چی بچے دا سی منکے او دا سی مناسب ندی اوز دغا یرون دا شفقت و محبت نڈکوی و اہل علم لکلی چی دا مور اپنار با دا بچو دا یرون سو محبتی اگا دا نبی دا محبت مقابل نشکول یا گورا دنیوی باچان یری چاہے کہ تشہر وعید وئی چاہے بس خالص ایر ارائی کسی شفقت نشتا خوپا زور بانے غفل جورشے قانون پا خلق من اللی انذار اغیر لوئی چاہے شفقت و محبت نڑکے قم فانذر را پاس فانذر نخلق و یروا. او انذار سو امام قرطبی بھی کبھی خلق پوہا کا چیز دا اللہ نبی او عباد علماء نے کلی چی فانذر مانا دا وقم فانذر هو دعاؤهم الى التوحید لانه هو المقصود بها. تو انذار سر کو مقصودی دا شید یعنی پاس اگر خلق دا اللہ توحید ترو بنا رنبنی مسئلہ اگر دا اللہ وحدانیت تذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی کم زمانہ و کم دور کی اللہ را لگلے نخلقو لپراتو گتو لپراتو بتان میدان سر گرزول پا سفر کے بے پول ملک تیارا و تیارو. اللہ و قم فانذر اے حبیب پاسی گا فانذر دا خلق او رو خلق او رو توحید تیرو گل و ربک فکبر و دخل رب فکبر نلوی بیان کا دخل رب بڑائی بیان کا خلق میں دخل رب بڑائی دخل رب عظمت در رب لوالے ہیر شیر او داغی پزے عظمت و لویوالے در مخلوق راغلے تدخل الرب بڑائی بیان کا وربک فکبر وربک فکبر او دخل رب بڑائی بیان کا وربک فکبر دخل رب سو کا بڑائی بیان کا تکبیر گورا دیتو ایلی دی خلق لدا مسئلہ بیان کا چھے رب در ہر شیل ہے رب دا ہر شیئے لئے رہے دیو جن امام قرطبی بکنی فکبر کی داری چی دی خلق لوگا ہے چی دا خدایان او بتان پریزے ما سیوا دا اللہ نبل مددگار منی سی ما سیوا دا اللہ نبل عبادت مکور ہر نعمت چی گنائی نو دا اللہ دا طرف نے گنائی ہر نعمت چی گنائی نو دا اللہ دا طرف نے گنائی دیو جن علماء بکنی ویدی دی آیات دا حکم مطابق نورو نورو عباداتو کی دا اللہ اکبر دا نار بلند شوازان کی مسکی وی اللہ اکبر ازان کی وی اللہ اکبر دانی کے زبح کے نوی اللہ اکبر دیر کارون دا سیری چکاوے کی دا اللہ اکبر نشورو کی مسکی شورو کی وی اللہ اکبر زبح کی وی دا اللہ اکبر معزن پینزو وقتا ازام کی وئی اللہ اکبر اللہ دا ہر سنلوئے دے دا ہر سنلوئے دے وربک فکر دے دخل رب لئی بیان کر علماء لکری ایک نجد آیات کریمہ نازل شو نبی علیہ السلام ادرے دے اللہ اکبر نکل چم المومنین خدیجت القبرا رضی اللہ تعالی عنہ واردن ناغیم اللہ اکبر اگر پوہشو چی وحی شویدہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھا. یا ایوہ المدثر اے پجاموں کی زان غارن کیا قم پاسے گا فانذر نخلق و یروا توحید طرف تے رو بلا وربک فکر